I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento. Πρώτα να μην είμαστε σοβαρή κυβέρνηση. Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia, tremulo come una foglia, foglia, foglia, tieni la testa alta quando passi vicino alla gru. Πρώτα να μην είμαστε σοβαρή κυβέρνηση. Perché può capitare che si stacchi e venga giù. Πρώτα να μην είμαστε σοβαρή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που είναι σοβαρή και είναι κυβέρνηση των λύσεων δεν πρόκειται να παίξει. Αυτό είναι πλεονασμός όμως. Είναι ο κύριος Νίκος Κοτζιάς, υπουργός εξωτερικών, που έδωσε μια συνέντευξη χθες βράδυ στην ΕΡΤ, 24 ώρες μετά το δημοψήφισμα ή διψημόφισμα που έλεγε και ο Άδωνης στο Μακεδονικό πάνω στα Σκόπια. Και μεταξύ άλλων είπε και αυτό. Αυτό είναι πλεονασμός. Δεν χρειάζεται να το λέμε. Όλοι ξέρουμε ότι είναι μια σοβαρή κυβέρνηση. Είναι το πρώτο, όπως λέει και ο Κοτζιάς. Πρώτον, είμαστε μια σοβαρή κυβέρνηση. Τις φάτσες να δει κανείς μόνο, δεν λέω για την πολιτική, δεν λέω για τα λόγια, δεν λέω για τα μέτρα, δεν λέω για τον αντιμνημονιακό αγώνα, δεν λέω για το πόσο αριστερή είναι, όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά με το καλημέρα λες, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κυβέρνηση. Προσπερνάμε τον πλεονασμό και την πρώτη εντύπωση. Ο κύριος Κοτζιάς άρχισε αμέσως μετά, με το καλησπέρα της συνέντευξης, να μας αποδείξει, προσπάθησε δηλαδή και τα κατάφερε, ως σοβαρός που είναι και αυτός μέλος μιας σοβαρής κυβέρνησης, να μας πείσει ότι το 1/3 που πήγε να ψηφίσει στα Σκόπια, γιατί τα 2/3 δεν ψήφισαν, οι 2/3 δεν πήγανε, ότι ο 1/3 που πήγε είναι μεγάλη επιτυχία. Είναι μεγάλο ποσοστό, το 37-38%. Στην πρώτη ματιά που το βλέπει κανείς, αν δεν ξέρει βαλκανική πολιτική και πολιτική των Σκοπίων και την πραγματικότητά τους, θα πει ότι είναι μικρό. Και είναι λογικό. Αν όμως ξέρει πόση ψήφοι είναι αυτό το 37% και τι έχει γίνει στις προηγούμενες εκλογές, τότε θα καταλάβει ορισμένα πράγματα. Επιτρέψτε μου να τα αναπτύξω. Το δημοψήφισμα δεν πάσχει από τα ναι. Το δημοψήφισμα πάσχει από τα όχι. Η στρατηγική της αντιπολίτευσης ήταν να μην πάει να ψηφίσει, διότι αν πήγε να ψηφίσει με όχι, θα ητάτω. Διότι είναι ολοφάνερο ότι η κυβέρνηση ΖΑΕΦ είχε εκλεγεί πέρσι με 100.000 ψήφους λιγότερους από ό,τι πήρε στο δημοψήφισμα. Και είναι ολοφάνερο ότι η αντιπολίτευση θα ητάτω. Τι έκανε λοιπόν η αντιπολίτευση? Έκανε αποχή. Γιατί? Έχει 200.000 καταλόγους τους εκλογικούς της γείτονας χώρας, είναι νεκρή. Έλα, ζωή σε λόγο μας. Δηλαδή δεν έχει γίνει καθάριση εδώ και 20 χρόνια. Από το 1.800.000 που ήταν οι εγγεγραμμένοι. 1.700 προς 1.800. Εδώ και 20 χρόνια δεν έχει γίνει καθάριση στους καταλόγους από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι αποβίασαν και δεν μπορούν πλέον να ψηφίσουν αντικειμενικά. Επίσης, άλλες 350 με 400.000 είναι μακριά στο εξωτερικό. Δεν είναι δηλαδή σε ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στην Αυστραλία και στον Καναδά. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και περισσότερο, όπως λέτε εσείς, στον Καναδά. Κατά συνέπεια, το πραγματικό εκλογικό σώμα είναι 1.100.000, 1.200.000, εκεί ανάμεσα. Σε αυτό το πραγματικό σώμα έχει πάρει το ναι στη συνθήκη Συμφωνία των Πρεσπών πάνω από 50%. Δηλαδή, και να ψήφιζε όλο το εκλογικό σώμα είναι πάνω από 50%. Είχα, νίξαμε! Μία, μαρέ βριάτη και γιο, μία, δεν respirare lo yo, δύο, μα πήρα γκολφο και πήρα την γκολφο και θα ρίβανε δαιμόνιο. Δηλαδή, και να ψήφιζε όλο το εκλογικό σώμα είναι πάνω από 50%. Έτσι λοιπόν, τα 2/3 της αποχής είναι νίκη πάνω από 50%. Μόνο ο κύριος Κοτζιάς, επειδή είναι σοβαρός, φαίνεται κι αυτός, και επειδή ανήκει στη σοβαρή κυβέρνηση, έκανε αυτά τα μαθηματικά που μόλις τα ακούσαμε. 1.800 ήταν οι εγγεγραμμένοι πριν 20 χρόνια. Έχουν πεθάνει 200.000. Δεν έχουν μπει καινούργοι. Μόνο πεθαίνουν στα Σκόπια. Δεν είναι γενικώς καλή η οικονομία εκεί. Δεν είναι σαν εδώ την Ελλάδα. Δεν έχουν δίκαιη ανάπτυξη. Δεν έχουν βγει από τα μνημόνια. Δεν καλπάζουν τα πλεονάσματα. Όμως τόσο πολύ μόνο πεθαίνουν και δεν έχουν κανένα να μπαίνει στους νέους καταλόγους. Ας κρατήσουμε όμως το σημαντικό, ότι έκανε μαθηματικές πράξεις, φιλότιμη προσπάθεια να μας πείσει, ούτε οι Σκοπιανοί δεν τα λένε αυτά, ούτε ο ΖΑΕΦ, ότι ενώ είχαμε 2/3 να μην πάνε να ψηφίσουν, τελικά οι 3/6 αποφάσισαν ότι είναι πολύ καλή αυτή η συμφωνία. Λογική Νίκου Κοτζιά. Με τα ίδια μαθηματικά έβγαλε και το εξής συμπέρασμα. σας απέδειξα ότι ο Ζάεφ ανέβασε κατά 100.000 τους ψήφους του με τους οποίους κέρδισε τις εκλογές. Το είπαμε αυτό και είναι σαφές. Καταλαβαίνετε πόσο θα έχουμε ανέβει εμείς. Αυτή η αριθμή. Καταλαβαίνετε πόσο θα έχουμε ανέβει εμείς. Αυτή η αριθμή. Καταλαβαίνετε πόσο θα έχουμε ανέβει εμείς. Αυτή η αριθμή. Έτσι λοιπόν έβγαλε αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο Ζάεφ έχει επίσης 100.000 παραπάνω ψήφους, άρα θα έχουμε και εμείς εδώ ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή επειδή έχει ο Ζάεφ θα έχει και εδώ. Εν τω μεταξύ όλοι μιλάνε για ήττα του Ζάεφ, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, δεν μπορούμε να μπούμε. Μου στέλνει εδώ η Μαρία, αγαπημένη ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ και ΣΥΡΙΖΕΑ, όταν με το καλό τελειώσει με τον Κοτζιά ελπίζω να παριλάβεις και τη Σπυράκη, που δεν το βλέπω, θα σε διώξουν αν το κάνεις. Ιστερόγραφο, επειδή δεν ξέρεις από μαθηματικά να απευθυνθείς στη δασκάλα, ακούει η δασκάλα πτυχίο. Ή και αυτή δεν ξέρει, πω ευθεία βολή για τη δασκάλα, θα έχουμε εμφύλιο, θα πάρει τώρα η δασκάλα από πτυχίο και θα λέει για τα όσα τη σέρνει το ΣΥΡΙΖΟΤΡΟΛ Μαρία. Τη Σπυράκη, το είπαμε ήδη, όπως δεν το έχετε ακούσει γιατί είναι πρωινή είδηση και λίγο από χτες, συναντήθηκε κάποια στιγμή με το Ζάεφ, να του πει τη θέση του Κυριάκου ότι δεν πρόκειται να στηρίξουν καμία συμφωνία, αλλά από ό,τι μαθαίνω η δικαιολόγηση επίσημη είναι ότι σε ένα καφέ τον είδε τυχαία. Πώς πάμε σε ένα καφέ όλοι, ξεκινάμε το πρωί μας, σε ένα φούρνο πηγαίνουμε εμείς εκεί Λιουπολίτες και βρισκόμαστε όλοι Λιουπολί, παίρνουμε καφέ και συναντάμε διάφορους. Έτσι λοιπόν η Μαρία όπως ήταν στην ουρά, πήρε τον καφέ με το ποτηράκι στο χέρι και γυρίζει πίσω της, α, ο Ζάεφ. Ζόραν, να ξέρεις ο Κυριάκος θα έχει κρατημένα, δεν πρόκειται να... Όλα αυτά είναι πολιτική ζωή του τόπου και από το κόμμα το οποίο έρχεται να κυβερνήσει με μεγάλη έτσι φόρα, από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι λένε, και όχι μόνο με φόρα. Έρχονται και να αντιμετωπίσουν με πολύ σκληρό τρόπο, όχι μόνο τους Αμερικανούς, γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι Αμερικάνοι θέλουν τη συμφωνία με τα Σκόπια και ο Κυριάκος το διευκρίνησε στη Θεσσαλονίκη ότι δεν ψηφίζω με τίποτα. Αλλά όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Αντιπρόεδρο, έρχονται και με φόρα κατά της Ευρώπης. Εδώ λένε, τη Δευτέρα Μοσκοβισή μπορεί και να μην περικοπούν, την Τρίτη ο Αγίου καιρό θα περικοπούν, Τετάρτη ο Ρέγκλη και οι συμφωνίες πρέπει να εφαρμοστούν, την Πέμπτη ο Σεντένο μπορεί και να μην εφαρμοστούν. Έρωτο, αυτό για να το τελειώνουμε. Και στείλετε και ένα μήνυμα στην Ευρώπη ως Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, οπα, η Νέα Δημοκρατία παιχνίδια με τους Έλληνες συνταξιούχους και από τους Ευρωπαίους δεν θα ανεχθεί. Τελείωσε. Τελείωσε. Οπα. Η Νέα Δημοκρατία παιχνίδια με τους Έλληνες συνταξιούχους και από τους Ευρωπαίους θα ανεχθεί. Μπράβο. Θα ανεχθεί. Μπράβο. Τελείωσε. Ούτε δεχόμαστε καμία συζήτηση περί αναβολής, αναστολής και λοιπά του μέτρου. Ακύρωσης. Το μέτρο θα ακυρωθεί. Εδώ μιλάμε για ρήξη. Έχουμε ρήξη με την Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία δια του Αδόνιδος του Αντιπροέδρου μόλις έχει έρθει από την Αμερική. Έφερε εκεί τον αέρα της επανάστασης που πνέει λόγω Τραμπ. Και έχουμε πρόβλημα, η Νέα Δημοκρατία τα βάζει και με την Αμερική και με την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ βασικό. Ήταν αμοντάριστο όλο αυτό που ακούσαμε. Σήμερα το πρωί τα έλεγε στον Παπαδάκη. Έμεινε και ο Παπαδάκης εκεί ενεός, όπως λέμε. Να ακούει και όλα αυτά γιατί ο Άδωνης τελικά είναι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Εγώ κύριε είμαι κομμουνιστής. Κούσιος Χριστός την καεί και όλα τα κακά σκροπάει. Κύριε είμαι κομμουνιστής. Το ζουτ και το ζίου κυρίως είναι κωδικοποιημένα μηνύματα της παρανομίας για τη ρήξη που ετοιμάζουν Έχουμε σε εξέλιξη σχέδιο αποστασίας κατά του Λεβέντη, ανάπτυξη που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά τρέχουν παράλληλα. Και εδώ ρήξη της Νέας Δημοκρατίας με την Ευρώπη και με την Αμερική στο βάθος, δηλαδή γίνονται πράγματα που έλεγε η Βάνα Μπάρμπα, γι' αυτό εμείς εδώ είμαστε, να τα αναφέρουμε, να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, ο χάρτης, ο πολιτικός, πώς μέχρι στιγμής καταγράφεται και πώς θα πάμε και στις εκλογές. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά τα πάρα πολύ σοβαρά, ο Κατσίκης, βουλευτής των ΑΝΕΛ, μιλάει για το κληρονομικό χάρισμα που τελικά εμφάνισε και αυτό ο Πάνος Καμένος. Ανέπτυξε μια ικανότητα προφητική και διορατική ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, διότι προέβλεψε από τότε τις δυσκολίες που θα είχαν στο εσωτερικό της Σκοπιανή. Ανέπτυξε μια ικανότητα προφητική και διορατική ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δρόμο στενάχωρο βλέπω, γεμάτο εμπόδια. Με δυσκολία τα περνάς ένα-ένα. Πολλά νερά και ζώα. Ζώα. Πω ζώα. Βόδια. Βόδια. Καλά, τι βόδι και κακό είναι αυτό. Έχει πήξει το φλιτζάνι στο βόδι. Εδώ δεν είναι ο Καμένος, είναι η Γεωργία Βασιλιάδου, αλλά φαντάζομαι θα πάρει κάτι και από την ικανότητα και την έγκλη της Γεωργίας Βασιλιάδου, μια που κάνει προβλέψεις, εν πάση περιπτώσει έτσι το βλέπει ο βουλευτής του, ο κύριος Κατσίκης, και γι' αυτό λοιπόν μας είπε για το κληρονομικό χάρισμα που έχει ο Πάνος ο Καμένος. Βλέπω κάτω από το YouTube official που μεταδίδει την εκπομπή τα σχόλια και λέει ένας: επιτέλους μας βάλανε Wi-Fi στη δουλειά και ακούω Ελληνοφρένεια. Φιλιά από Πολωνία. Τώρα βάλανε Wi-Fi στην Πολωνία. Βέβαια στη συγκεκριμένη δουλειά μπορεί. Και βλέπω εδώ παίζει και ένα φλερτ μεταξύ ανθρώπων. Άντε να καλό παντρευτείτε και να σας παντρέψουμε και εμείς. Θρησκευτικός όμως γάμος, αν είναι να μπούμε στην εκκλησία, να το κάνουμε γι' αυτό το λόγο να είναι και καλός. Κατά τέτοιο προϋπολογισμό, χθες μάλλον οι προϋπολογισμοί έχουμε διάφορα ενδεχόμενα. Ό,τι που είναι οι ξένοι θα διαλέξουμε ανάλογα και θα πάρουμε, είτε με κομμένες συντάξεις, είτε χωρίς κομμένες συντάξεις. Οι ΣΥΡΙΖΑ όλα τα προβλέπουν και ό,τι αποφασίσουν οι άλλοι. Να ακούσουμε όμως ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Ο προϋπολογισμός αυτός προβλέπει ανάπτυξη 2,7% και υπέρβαση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα. Ενώ προβλέπουμε άγρια λιτότητα και περικοπές, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, απολύσεις στο δημόσιο, πλήρης απελευθέρωση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα και κατεδάφιση ό,τι από ό,τι έχει απομείνει της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Η πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να εφαρμοστεί το μέτρο της περικοπής των συντάξεων και αυτό θα αποτυπώνεται και στο σημερινό προσχέδιο του προϋπολογισμού. Και αυτός είναι ο εκπρόσωπος, ο κυβερνητικός, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας, με αλήθειες για τον προϋπολογισμό. Αυτές είναι πραγματικές αλήθειες. Είτε διαλέξουμε τη μία οπτική, είτε την άλλη οπτική, βερσιόν, γιατί έχουμε πολλές βερσιόν του προϋπολογισμού. Και ο Τζανακόπουλος στο τέλος να λέει επίσης μια αλήθεια για τους συνταξιούχους. Γιατί και με αυτή την κυβέρνηση να μην γίνει, θα γίνει από την επόμενη, εφόσον έχει μπει και πρέπει να χαθούν 2 δις, 3 δις από τους προϋπολογισμούς, είτε διαρθρωτικό είτε δημοσιονομικό το μέτρο, κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί. Απλά η προσπάθεια που γίνεται τώρα είναι όχι να μην εφαρμοστεί, απλά να κλωτσιθεί η μπάλα ή το κουτάκι όπως λέμε, λίγο πιο κάτω. Τι είναι όλο αυτό που ζούμε, πιο απ' όλα, τι είναι, επειδή λέγαμε πριν και για τους γάμους, όλο αυτό που ζούμε είναι ένας ωραίος γάμος. Παντρεύτηκε ο Καμένος, η ΑΝΕΛ, το ΣΥΡΙΖΑ και ζουν ευτυχισμένοι, αλλά υπάρχουν και κάποια καυγαδάκια, κάπως έτσι πολύ πολιτικά τα παρομοίωσε, τα περιέγραψε ο Νίκος Κοτζιάς χθες. Γιατί κοιτάξτε, και σε ένα γάμο μπαίνεις ερωτευμένος και σε κάποια στιγμή τσακώνεσαι, δεν είναι? Άρα είναι ένα καυγαδάκι εντός γάμου μόνο εντός γάμου είναι. Αυτή η αντιπαράθεση με τον Πάνο Καμένο. Εντός γάμου δεν είναι, αφού έχει παντρευτεί η ΑΝΕΛ και το ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκονται μαζί σε μια κυβέρνηση. Συμπέφερε, δεν έκαμε κουβέντα για μετρητά. Πόσα ζητάτε μετρητά? Πόσα ζητάμε, Μανούσο? Με βρίσκεται προετοίμαστο. Να πούμε 500. Δραχμές. Είναι δραχμές, χιλιάδες. Εσύ τι λες, πατέρα? Φτάνουν. Βάλε ακόμα 100. Βάλε ακόμα 100. Αλυσβερίσει να γίνεται. Μα θα σου δώσει κι άλογα. Μα θέλω και φοράδα. Πατέρα, βάλε ακόμη 100. Ο νιός είναι Λεβέντης. Ο πουλια πουλια μία του, πουλια μία. Τι πάτω σε πέλε κόρε, κάνω βάτω μία. Ο νιός είναι Λεβέντης. Καλή σας ημέρα, θέλω και εγώ να σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας εδώ. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής σήμερα. Εσύ το πρίζω και εγώ θέλει. morire senza te. E subito penso che potrei morire anche con te. Έρχεται όμως τώρα. Αν ο καυγάς αυτός πάρει και άλλα χαρακτηριστικά όπως προαναγγέλλεται από διάφορες πλευρές, εδώ είμαστε να το δούμε. Διαζύγιο! Διαζύγιο! Διαζύγιο! Έτσι λοιπόν, όλο αυτό που βλέπουμε, ένας γάμος, δεν μας κάλεσε κανείς, δεν πήγαμε εκεί, ούτε δώρα πήγαμε. Παρ' όλα αυτά τους υφιστάμεθα, όπως λέμε. Εδώ Ελληνοφρένεια, 1 με 2, κάθε μέρα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να πάρετε, να πείτε αυτά που θέλετε. Σας περιμένει εκεί. Να πείτε την ώρα την καλή, ή αν θέλετε να ευχηθείτε να χωρίσουν ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα είναι και πολύ μεγάλος ο βίος τους, από ό,τι φαίνεται. Για πολύ συγκεκριμένους λόγους που ψιλοφαντάζεστε. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στο στούντιο papakirialfm.gr. Στέλνετε και κάποια mail, τα βλέπουμε εδώ. Περισσότερα στο mail της Ελληνοφρένειας, το οποίο κάποια στιγμή θα το βρω και θα το πω. Αλλιώς μπορούμε να επικοινωνούμε με πολλούς άλλους τρόπους, οι οποίοι τρόποι είναι το YouTube, όπου μεταδίδεται η εκπομπή και από κάτω βάζετε ό,τι θέλετε, το Facebook, το Twitter, γενικώς από τρόπους έχουμε πάρα πολλούς. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή μας έχουμε μείνει, σύμφωνα πάντα με τον Υπουργό Εξωτερικών, έτσι τα παρομοίασε χθες, σε κλίμα γάμου, να το προχωρήσουμε λίγο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες παντρεύονται στη Σαντορίνη το Δεκέμβριο. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες παντρεύονται στη Σαντορίνη το Δεκέμβριο. Να ζήσετε! Αφέντη μου και κύριοι μου, νεράκι στο ποτήρι μου. Ο Πάνος ο Καμένος είναι ένας μπούλης. Αφέντη μου και κύριοι μου, νεράκι στο ποτήρι μου. Πατέρα, βάλε ακόμη 100. Ο νιός είναι μπούλης. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες παντρεύονται στη Σαντορίνη το Δεκέμβριο. Οπότε οι νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Μη με κοιτάς έτσι τα μάτια, ζαλίζομαι. Το πολύ πολύ να πέσει. Στα 4. Το στόμα τριαντάφυλλο, μονάχα εγώ να το φιλώ. Το στόμα τριαντάφυλλο, μονάχα εγώ να το φιλώ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες βάλαμε γκολ. Έχει άλλο γιο τόσο έξυπνο η μάνα σου? Όχι. Κι με συνταχτυλίτη μπούλης και ολόκληρο στολίτη. Κι με συνταχτυλίτη και ολόκληρο στολίτη. Να κα***θούμε οι Έλληνες μαζί. Άιδος και Περιστέρα. Και συνεχίζουμε να τρώμε και γαζέλες και λιοντάρια. Το Μάρτιο! Άιδος και Περιστέρα, πουλιά και αφιερινός. Ο Πάνος Καμένος έχει επιδείξει, θα έλεγα, ένα αξιόλογο ταλέντο πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Φέγω πολλά ημέρα. Να με πάλι, αποτίμησες. Όλοι μαζί! Άιτος και Περιστέρα, πουλιά και αφιερινός. Φέγω πολλά ημέρα και λαμπιό ουρανό. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες παντρεύονται στη Σαντορίνη το Μάρτιο. Το πιάσατε το υπονοούμενο, δεν είναι ο γάμος ούτε η Σαντορίνη. Ναι, ο Μάρτιος, ο Μάρτιος, παίζει πολύ ο Μάρτιος για διάφορα θέματα, οπότε εκεί θα έχουμε ένα γάμο. Κι άλλο γάμο, Διγαμία, δεν ξέρω, θα φανεί, θα αποδειχθεί. Η Φόβη γεννηματά τοποθετείται για αυτά που γίνονται, για την ανάπτυξη που έρχεται και λέει το εξής. Εμείς έχουμε καταθέσει στο τραπέζι δημόσια το σχέδιο Ελλάδα που λέει πώς μπορούμε να πυροδοτήσουμε την ανάπτυξη, τι επανάσταση πρέπει να γίνει στο κράτος για να αλλάξουμε επιτέλους αυτό το τροχοπέδι που κρατάει πίσω και την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Τα ίδια λέει και απογοητεύει. Δεν λέει καθόλου τα ίδια και θα σας πω τις διαφορές. Οι οποίες δεν υπάρχουν, δεν μας τις είπε ποτέ, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Να κρατήσουμε το τροχοπέδι, πώς λέμε, αποπέδι, μπακαλοπέδι. Έτσι λοιπόν έχουμε και το τροχοπέδι, το οποίο όλο αυτό δεν υπήρχε στα χρόνια του Πασόκ. Τώρα τα έχει ανακαλύψει η Φόφη και καλά κάνει και βγαίνει και τολμάει και τα λέει. Ο Νίκος Κοτζιάς έδωσε συνέντευξη χθες και έχει δώσει αρκετό υλικό, πάντα με αυτό το γνωστό ύφος που έχει ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος είναι περιζήτητος. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτός, είναι και αυτός, αλλά είναι και η χώρα ολόκληρη. Σήμερα τα αιτήματα να συναντηθούμε από τρίτες χώρες είναι 6 φορές περισσότερα από όσα μπορούμε να ανταποκριθούμε από φόρτος εργασίας. Μιας και το αναφέρετε, επιπλέον, 13 Δεκεμβρίου θα δείτε ξανά τον Μάικ Πομπέο, ναι, έτσι, ναι, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον και αυτό. Τι θέλουν οι Αμερικάνοι, τι ζητούν οι Αμερικάνοι. Έχει ενδιαφέρον. Ότι βλέπουμε όλους και ζητούν όλοι να μας ζουν. Ένα-ένα, σας λέω, όποιος προλαβαίνει. Ποιον είδα πιο συχνά φέτος από όλους? Τον νέο Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας. Τον είδα πριν 1,5 μήνα και ήρθε πριν 5 μέρες, πριν 10 μέρες στην Αθήνα. Δηλαδή, μέσα στο διάστημα 1,5 μήνα έκανα εγώ επίσημη επίσκεψη και έκανε εκείνος. Είχα επίσημη επίσκεψη στην Κίνα, η οποία ήταν μετά τιμών που μόνο σε πρωθυπουργούς και προέδρους κάνανε. Δεν υπάρχει ισχυρή δύναμη στον κόσμο που να μην βλέπουμε, να συνεννοούμαστε, και είναι πολυμερή διπλωματία. Το ότι σήμερα έχουμε καλές σχέσεις με τους Αμερικάνους, όπως έχουμε καλές σχέσεις με την άλλη ανερχόμενη δύναμη, τους Κινέζους, και οι δύο σχέσεις μας, όπως και όλες οι άλλες, εξυπηρετούν τα οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα αυτών των χωρών. Είναι το σωστό, είπε κάτι άλλο για μια χώρα, την Ελλάδα νομίζω, αλλά το σωστό είναι ότι αυτές οι συναντήσεις εξυπηρετούν τα γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα αυτών των χωρών, και γι' αυτό όλη αυτή η πίεση και όλη αυτή η ουρά που γίνεται έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών για να δουν τον Κοτζιά ή να δουν τους Έλληνες εδώ αξιωματούχους. Λαός μέρος Α. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ πώς θα είναι. Ξέρω κι εγώ πώς θα είναι. Τι μου τα λες τότε, κοροϊδευόμαστε? Σ' ακούμε από Θεσσαλονίκη. Καλή φάση. 107,1 Real FM. Ελατρεύουμε. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό θα το βάζει μέχρι τις εκλογές. Ποιο τραγούδι? Αυτό που έβαλες προηγουμένως στο ραδιόφωνο. Το ξένο ή του Σαββόπουλου? Το ελληνικό. Το ελληνικό του από τις Πρέσπες. Α, αυτό, ναι, ναι. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να τα ακούνε οι πολιτικοί μας αρχηγοί και κυρίως η κυβέρνηση και να παίρνει πάνω της και να λέει και καινούργια τραγούδια. Δεν θα κάνουμε άλλη δουλειά, θα το βάζουμε όλη την ώρα τότε, μα είναι έτσι. Θα το βάζετε όλη την ώρα. Τέλος, έληξε. Φιλάκια, γεια σου, καλή ημέρα, καλή εβδομάδα. Ναι, μωρή, κορυδεύομαστε πάλι. Πέστε ψέματα σου. Καχώνες, είμαστε δυνατοί, είμαστε μπροστά, θα είμαστε πρώτοι. Ναι, ναι, παχύ καλσό να βάλουμε. Επειδή σε παίρνω από πολύ μακριά, δεν ξέρω αν το βλέπεις, σε παίρνω από τα διαπόδια νησιά. Απαπα. Πρώτα θέλω να σου πω για το δημοψήφισμα ότι οι άνθρωποι αριστεροί το έχουν τερματίσει, όχι αριστεροί, ψευτοαριστεροί, καμία αυτή η προσβολή της αριστεράς είναι. Το τερμάτισαν, δηλαδή λένε στο ΖΑΕΦ ότι ξέρεις τι, γράφτο το όχι που σου είπαν στην ουσία αυτοί που δεν συμμετείχανε, γράφτο τι κάναμε κι εμείς, τα τέτοια μας. Το δεύτερο που θέλω να αναφερθώ είναι στο ΖΑΚ, στη δολοφονία του στην ουσία, και κάτι που δεν το έχετε κάνει εσείς αναφορά ούτε στην ιστοσελίδα σας. Αν έχεις παρατηρήσει στο βίντεο που βγήκε στο YouTube, όταν μπαίνει ο ΖΑΚ μέσα στο κοσματοπολί, έρχεται κατευθείαν και έχει κλείσει πόρτα και έχει πάρει τον πυροσβεστήρα πριν αρχίσει, που λένε όλοι τρεκλίζει και παραπέει και όλα αυτά. Mm. Πριν αρχίσει όλα αυτά, έρχεται ο ιδιοκτήτης και με μια βολίδα, η οποία πρέπει να είναι πέτρα, υποθέτω, δεν φαίνεται καλά στο βίντεο, καρφώνει, περνάει τη βιτρίνα και το χτυπάει στο κεφάλι. Το οποίο είναι πολύ καθοριστικό. Να έχει πάθει ο άνθρωπος από αυτό το χτύπημα, ακόμη και μάτωμα, εγκεφαλικό. Και από εκεί και έπειτα του πέφτει ο πυροσβεστήρας και όλα τα λοιπά. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, γιατί δείχνουν ότι πρόκειται για δολοφονία, έχει χτυπηθεί το άτομο και από εκεί και πέρα συμβαίνουν όλα συμβαίνουν. Του ΕΚΑΒ, όπου βλέπουμε ακόμη, εγώ θεωρώ και στα βίντεο, ότι και ο άνθρωπος που του δίνει βοήθεια σου δίνει κλωτσιά στην πλάτη μετά στο τέλος. Δηλαδή όλα αυτά είναι έσχη. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά μας πάνε σαν κοινωνία να μας καταντήσουν, όπως στην Αμερική, ότι οι μπάτσες θα μπορούν ελεύθεροι να δολοφονούν όποιο γουστάρουν. Χωρίς να λένε μα μου και γιατί. Βέβαια όταν πρόκειται για αυτούς που τους χαλάνε την πιάτσα, έτσι. Γιατί όταν πρόκειται για το συνάφι τους, λένε όπως το ρουπακιά, καλώς ορίσατε, ελάτε να σας πάμε στο σαλονάκι να κάτσετε. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουν οι συνθήκες και να γίνει αυτή η επανάσταση. Αν και πιστεύω ότι είμαστε κι εμείς αλλά ως απαράδεκτοι, γιατί ας πούμε και ο Φιντέλ και στην Κούβα δεν περίμενε να οριμάσουν οι συνθήκες. Απλά χρειαζόμαστε άτομα με μόρφωση, γιατί όλοι αυτοί που κάνουν επανάσταση, ο Βελουχιώτης, ο Φιντέλ, ήταν άνθρωποι μορφωμένοι. Δεν ήταν άνθρωποι που εσκεμμένα τα αφεντικά μας βάζουν να είμαστε αγράμματοι και να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η δημοκρατία και η ελευθερία. Τι θα κάνουμε με αυτό το Τζίπρα, ρε γαμώ την πουτίνα μου. Όλα τα καλά τα έφερε. Όλα τα. Όχι βροχές έφερε, όχι ανεμοστρόφιλους έφερε, όχι φωτιές έφερε. Τι σκάτα, την κατέμιση είναι αυτό, ρε γαμώ την πουτίνα μου. Δεν είναι κατέμιση, δεν είναι κατέμιση. Άθρισκος είναι. Άθρισκος δεν λέω. Καλά και άθρισκος, αλλά άθρισκος, άθρισκος, άθεος, δεν πιστεύει. Α, όλα τα καλά τα είχε πάνω. Αν πίστευε έτσι αυτά τα πράγματα. Μια χαρά ήμουνα, ρε φίλε. Ούτε φάρμακα παίρναμε, ούτε τίποτα. Εγκεφαλικό πάθαμε, ρε γαμώ το στάνιο μου. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Α όψετε. Που είναι καλό παιδί, ας πούμε, και αποτελεσματικός για τους ξένους. Άμα ο Θεός με πάρει απάνω, μιλάμε, θα τον πάρω μαζί μου τον πουτί. Δεν θα τον αφήσω. Μπράβο, ρε, παρέα θα πάρεις μαζί σου. Επειδή στο Φουμπού έχει γίνει της πουτάνας, ας πούμε, για τα gay parade και για το ΖΑΚ και αυτά, ήθελα να πω σε αυτούς που εξανίσονται για τα gay parade που κρεμάνε σιαία σύμβολα στα αρχίδια τους και τέτοια, θέλω να τους πω ότι καταρχάς θέλει αρχίδια να είσαι δίμετρος, να βάλεις δαντέλα και να βγεις στον δρόμο να αντιμετωπίσεις αυτό το κοινό που αποφασίζει για το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Θέλει αρχίδια, μάγκες. Ποιος από εσάς τους τάχα μου άντρες μπορεί να βάλει δαντέλα και να βγει στον δρόμο, κολλητρυπίδες? Κανένας. Και αυτό που κρεμάνε τα ιερά τους σύμβολα στα αρχίδια τους δεν τα κάνουν αυτοί για πάρτι τους. Τα κάνουν γιατί εσείς τα ιερά σας σύμβολα τα έχετε γράψει στα αρχίδια σας, δείχνοντας έτσι τη χριστιανική αγάπη που δεν απέχει πολύ από τους μουσουλμάνους, άλλους θρησκόληπτους και θρησκομαλάκες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ανθρώπους με ιδιαιτερότητες με τον ίδιο τρόπο. Πρώτον, εμείς είμαστε σοβαρή κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που είναι σοβαρή και είναι κυβέρνηση των λύσεων, δεν πρόκειται να παίξει. Πρέπει να το ακούμε ανά 5-10 λεπτά για να ξέρουμε τι κυβέρνηση έχουμε. Γιατί όλοι έχετε μια απορία κάποια στιγμή. Τι κυβέρνηση είναι αυτή? Είναι σοβαρή? Έρχεται ο Κοντζιάς και λέει ότι πρώτον είμαστε σοβαροί. Οπότε απαντάτε αμέσως το όποιο ερώτημα έχει τεθεί και από τον καλύτερο απαντάτε. Δεν είναι τώρα έτσι τυχαίο όλο αυτό. Και η σοβαρότητα αποδεικνύεται από το γεγονός και μόνο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών λέει άλλα για το ίδιο θέμα, ο Υπουργός Αμήνης λέει άλλα για το ίδιο θέμα. Αν αυτό δεν είναι σοβαρότητα, τότε τι είναι σοβαρότητα? Θέλω κάποιος να βρεθεί, να βγει στους γνωστούς τρόπους και δρόμους να μας απαντήσει. Αλλά το ότι είναι σοβαρή το λέει και η Αυλωνή του. Πώς τα πήγαμε λοιπόν στο χρόνο που πέρασε? Καταρχάς, ο προϋπολογισμός αποδείχθηκε αληθής. Οπότε υπερβήκαμε τις εκτιμήσεις. Με λίγα λόγια, αποδείχθηκε ένας σοβαρός προϋπολογισμός. Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο βέβαια, αλλά στην Ελλάδα δεν είναι. Τουλάχιστον δεν ήταν επί δεκαετίες. Εμείς όμως είμαστε σοβαροί. Δεύτερη απόδειξη ότι είναι σοβαρή, δηλαδή αν δεν πιστήκατε κάποιοι από τον Κοντζιά, έχετε πιστεί από την αυλονή του, γιατί το λέει, δεν θα πει χαζομάρες η αυλονή του, δεν θα πει κάτι που δεν είναι τεκμηριωμένο, που δεν το έχει πιστέψει η ίδια, που δεν το έχει διερευνήσει, είναι και απόφυτος. Τι έλεγε του Χάρβαρντ και το έχει κάνει και πτυχιακή στη NASA. Το αν ο άνθρωπος έχει βρεθεί στο φεγγάρι οφείλεται σε κάποιο βαθμό, όχι στο σύνολο, και στην Ελένη Αυλωνή του με τις εργασίες που είχε κάνει. Απόδειξη της σοβαρότητας, μία από τις πολλές, είπαμε, είναι με όλο αυτό που γίνεται με τον Καμένο, για το οποίο βγήκε τον Καμένο, τον Κοτσιά, τον Μακεδονικό Σκοπιανό, για τον οποίο βγήκε ο κύριος Τζανακόπουλος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πει την άποψη της κυβέρνησης για το δημοψήφισμα στα Σκόπια, αλλά μίλησε για όλους τους άλλους εκτός από τον Καμένο. Τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΒΜΡΟ χαρακτηρίζουν τη συμφωνία εθνικά επιζήμια και επιβλαβή για τα εθνικά συμφέροντα. Η Νέα Δημοκρατία για τα συμφέροντα της Ελλάδας και το ΒΜΡΟ για τα συμφέροντα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Και ο Καμένος, κύριε, έτσι ακριβώς την έχει χαρακτηρίσει, επιζήμια. Αλλά δεν. Και πανηγύριζε μάλιστα προχθές μέσω Twitter. Μια παράσταση θα γίνει σήμερα το βράδυ. Έχει πολύ ιδιαίτερο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ή πολύ ενδιαφέρον, διαλέγετε και παίρνετε. Είναι το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 8 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη. Η παράσταση είναι από το Διπεθέα Αγρινίου. επέλεξε αυτό το καλοκαίρι να παρουσιάσει αυτό, να ανεβάσει αυτό το έργο. Το παρουσίασε σε 5 αρχαία θέατρα του νομού Έτωλο Ακαρνανίας, που ήταν πολύ ωραίο σαν ιδέα και σαν κόνσεπτ γενικότερα. Και σήμερα έρχεται και στην Αθήνα, στο Κυπωθέατρο Παπάγου, την Τρίτη, σήμερα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, 8 η ώρα. Νίκος Γκάτσος έχει κάνει τη μετάφραση. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Νίκος Καραγεώργος. Τώρα, το έργο αυτό είναι το τελευταίο έργο του Λόρκα. Το 1936, Αύγουστο, τον εκτέλεσαν οι φασίστες του Φράνκο και εντάσσεται στην τριλογία για την Ισπανική Ήπεθρο, που κάνει μια φοβερή καταγραφή των εθίμων της Ισπανικής Ήπεθρου, με την εκκλησία από πάνω, με τη μαυρίλα που είχε, με τους φόβους, τις προκαταλήψεις, τη θέση της γυναίκας, όλα αυτά που παρόμοιες εκφράσεις είχαμε και εδώ στην Ελλάδα. Η τριλογία είναι η Γέρμα, ένα έργο, Ματωμένος Γάμος, μας έχουν μείνει και τα τραγούδια και τα ακούμε και εμείς, και Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, το τρίτο έργο και τελευταίο θεατρικό που έχει γράψει ο Λόρκα. Όποιος θέλει λοιπόν, είσοδος ελεύθερης, είναι ένα πολύ ωραίο θεατράκι στο Κυπωθέατρο Παπάγου, 8 η ώρα. Ωραία, Αποστόλη, χαίρομαι πολύ που σε μιλάω, ρε φίλε. Κι εγώ. Πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο. Μπράβο. Εσύ σίγουρα. Εγώ είμαι. Ναι. Αποστόλη, τι θες? Ένα πράγμα θα σου πω, ρε φίλε. Γιατί? Ξέρεις πόσο κόσμο έχει θεραπεύσει από την αϊπνία? Οχ, πόσο? Πάρα πολύ, 5 εκατομμύρια. Τι, ακούνε και κοιμούνται, βαριούνται? Ακόμα και μένα με θεράπησε, θα σου πω πώς. Πώς. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, βάζω YouTube, κύριε Βασίλη στην Πάτρα. Και σε παίρνει ο ύπνος με τον κύριο Βασίλη, δεν τσιτώνεις? Όχι. Κοιμάμαι. Λίγο με τα κατήλια που λέει που και που, αλλά μετά που μιλάτε αργότερα, μιλάτε πιο ωραία, γίνεται φιλαράκια, σαν πουλάκι κοιμάμαι. Θέλω μια χάρη πριν κλείσω. Όχι, τι χάρη. Χάρη είναι αυτό και μόνο. Που σου χάρισα τον ύπνο, μου χρωστά λεφτά. Θέλω, άμα γίνεται, το ζητάει πολλοί κόσμος, να κάνεις εκπομπή εσύ με τον κύριο Βασίλη, έστω μια φορά. Συμφωνώ απόλυτα με το Δήμο Βερίκιο. Που ευχαριστεί τον Μιχαλολιάκο, αλλή μόνο. Ποιον θα ευχαριστούσε και σιγά μην δεν συμφωνούσε εσύ. Είναι να ζήσω αδερφωμένος στη χώρα μου με το Δήμο Βερίκιο και τον Νίκο Μιχαλολιάκο και με μένα. Και συμφωνώ ακόμα, ξέρετε με ποιον άλλον. Με ποιον άλλον? Με την Ελένη Λουκά. Αποστόλη, έχει IQ ραδικιού. Τι έχει το ραδίκι? Συμβαίνουν εκεί στο Real κοσμοϊστορικά γεγονότα και εμάς δεν μας λέτε τίποτα. Απόστολε. Κάθε μέρα εσύ να μοιράζετε δωροσυσκευές εκεί, τάμπλετ, λάπτοπ. Ναι, ναι, τι έγινε, τι. Μαθαίστηκε, λέει, ότι ο αντικειμενικός έκριτος και μέγκα δημοσιογράφος κ. Καμπουράκης θα κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι... Α, το άκουσα. Μακάρι να έχουμε και ένα βουλευτή, να έχουμε ένα βίσμα εδώ στα πόδια μας. Ναι, ναι. Απλώς φοβάμαι, δεν νομίζω κιόλας πάντως ότι θα επηρεαστεί η αντικειμενικότητά του. Έτσι. Όχι, δεν νομίζω, δεν έχουν σχέση τώρα αυτά. Τι δουλειά έχει? Τον παρακαλέσει, σε παρακαλώ, μόνο όταν θα μας εξηγήσει τέλος πάντων σε ποια περιφέρεια θα κατέβει. Δεν είναι, στην Κρήτη θα κατέβει. Τώρα, εμένα αυτό που με στεναχωρεί είναι που δεν θα είναι ο Μαρκογιαννάκης. Δηλαδή, είχαμε τον Μαρκογιαννάκη και τον Καμπουράκη. Που τον Καμπουράκη τον είχαμε έτσι κι αλλιώς κάπου στα μίντια. Χαίρεσαι με τώρα, άσε. Δικαιώματά μας και να κρατάμε και την ψήφο ζεστή. Το βλέπω πάντως τελευταίο ότι είναι αντικειμενικός. Δηλαδή, όποτε πετύχει κανένα Σιριζέο, του την πήχνει από τη γωνία, έτσι κάθεται σαν οχιά εκεί πίσω του Λιριτζάκη και περιμένει και το ρωτάει, ας πούμε, πες μας εσύ γιατί τι φταίει για το προπατορικό αμάρτημα. Έτσι έχω την αίσθηση γενικώ. Α, είσαι και λίγο Σιριζέο, σε πειράζουν αυτά. Κατάλαβα, να σε καλά. Αποστόλη, να σου πω κάτι. Αυτά τα άτομα στην Ομόνοια είναι εδώ και δεκάδες χρόνια τα οποία σέρνονται. Χάρη του έκανε ο Κοσμαντοπόλης, πες τα. Ήταν αυτό ζωή. Οι δημοσιογράφοι. Και οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να τον έχουν κλωτσίσει. Τον κλωτσάνε αλλιώς, με το μικρόφωνο, αλλά δεν έχει σημασία. Τι είπες? Αυτά που λέω, τι είπα? Λέω ότι αυτά τα άτομα σέρνονται εδώ και δεκάδες χρόνια. Το ξέρω. Να μας λερώνουν τα πεζοδρόμια. Ποιος θα πληρώσει το πεζοδρόμιο τώρα που έχει το αίμα του? Ποιος θα το πληρώσει, η οικογένεια? Εμείς θα το πληρώσουμε και λίγα του κάνε. Δεν θέλεις για να με ακούσεις, θέλεις να πεις αυτά και που... Όχι, αλλά λες λίγο μακκίες, είσαι λίγο αργός, τι να κάνω. Εσείς ρίχνετε δάκρυα του κόλου, γιατί τόσα χρόνια τους βλέπετε και τους αγνοείτε. Και αυτά σέρνονται. Και καλύτερα που ένας άνθρωπος πέθανε παρά που σέρνεται. Γιατί ούτε η πολιτεία, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε αυτοί και που έχουν χρήματα έχουν κάνει κάτι για αυτά και τα άτομα. Παιδί μου, εντάξει, να πάρουμε τις ευθύνες μας, δεν λέω, λογικό. Αλλά οι dealer φταίνε. Οι dealer φταίνε πάνω απ' όλα. Τους δίνουν σκάρτο πράγμα και έχουμε τώρα μαλθακά πρεζάκια. Παλιά τα πρεζάκια δεν ήταν έτσι, αντέχανε στις κλωτσιές. Δεν βγαίνουν τα πρεζάκια όπως παλιά, είναι σαν τις ηλεκτρικές συσκευές. Τις φτιάχνουν για να χαλάνε. Τις κάμερες και μου έρχεσαι Ερμού και Σύνταγμα. Γιατί δεν πας με Νάδρου και Ομόνια και Πλατεία Βάδης να είσαι εκεί την. Σωστό, να πούμε όλα τα σημεία όπου μπορείτε, παιδιά, και τους βρείτε να τους κλωτσάμε. Να περάσουμε ένα μήνυμα έτσι κοινωνικό. Ανθρωπιστικό, σωστό. Πας εσύ εκεί που τώρα ρίχνει δάκρυα του κόλου. Γιατί δεν πας με τις κάμερες. Να κάνω μια ερώτηση. Μου. Τι ψηφίσατε? Σκατά ψήφισα το εγώ. Το ξέρω, το κατάλαβα από την αρχή. Εσείς και άλλοι 350.400. το τελειώνουμε. Και σύντομα και ένα μήνυμα στην Ευρώπη ως Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία παιχνίδια με τους Έλληνες συνταξιούχους και από τους Ευρωπαίους δεν θα ανεχθεί. Το μέτρο θα ακυρωθεί. Να το ξέρουν αυτό οι Ευρωπαίοι, θα τα βρουν πολύ δύσκολο όταν βγει η Νέα Δημοκρατία. Τα όχι που δεν είπαν οι αριστεροί θα τα πούνε οι δεξιοί. Οι οποίοι δεν τα είχαν πει όταν κυβερνούσαν επίσης. Το ακριβώς αντίθετο, θυμόμαστε τον ίδιο τον Άδωνη να λέει: μην παίρνει ο. Ποιος ήταν, ο Ντάισεμπλουμ, τη δόξα σχετικά με τις απολύσεις και με όλα τα υπόλοιπα. Μια ανακοίνωση για οδηγό ταξί. Κάτι ξέχασε μια ακροάτρια. Ακούγε Real. Πριν 3 λεπτά, 5 από την ώρα που μου το φέρανε, σε ταξί από Ζωγράφου Ηλίσια προς Άνω Κυψέλη. Μια κοπέλα ξέχασε μαύρη βαλίτσα στο πορμπαγκάζ του αυτοκινήτου. Ο οδηγός άκουγε Real. Φίλε ταξιτζή, φίλε οδηγέ ταξί. Εσύ που πήρες την κοπέλα από τα Ηλίσια και την πήγες στην Άνω Κυψέλη, έχεις μια μαύρη βαλίτσα στο πορμπαγκάζ σου. Έχουμε εδώ το τηλέφωνο της κοπέλας, της αφηρημένης. Πάρε και εσύ να σας φέρουμε σε επικοινωνία να πάρει τη βαλίτσα για να κάνει την δουλειά της όπως πρέπει. Βλέπω εδώ στο YouTube από κάτω τους διαλόγους. Κάποιος ακροατής είπε πριν στο λαό που ακούγαμε ότι ο Βελουχιώτης, ο Κάστρο ήταν μορφωμένοι. Γι' αυτό γίνανε όλα αυτά. Και λέει ένας εδώ με όνομα Βλαμένος στο chat. Ναι, ο Βελουχιώτης είχε τελειώσει το πάντιο και του απαντάει ένας άλλος ακροατής. Ευθύμης λέγεται. Ο Άρης και σπουδάσει γεωπονική στη Λάρισα. Βλαμένε. Είναι πολύ ωραίος και γόνιμος ο διάλογος. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι είναι γόνιμος ο διάλογος των συμπατριωτών μας για αυτά τα. Ο Τόμψεν. Ο Τόμψεν λοιπόν του είχε πάρει τη δόξα. Το βλέπω εδώ. Δε Πατριάρχα με διορθώνει πάλι στο ίδιο chat. Ο Τόμψεν του είχε πάρει τη δόξα. Να φύγουμε από αυτά. Έχουμε προϋπολογισμό, ο οποίος σύμφωνα με τη μία εκδοχή θα έχει τα μέτρα και τα αντίμετρα. Σύμφωνα με την άλλη εκδοχή δεν θα έχει τα αντίμετρα, αλλά μπορεί να έχει τα μέτρα. Ένα μπέρδεμα που έχουν καταφέρει για άλλη μια φορά οι Σιριζέοι. Ο Μπαλαούρας έρχεται να τα εξειδικεύσει. Τα κακά μέτρα είναι το 2% του ΑΕΠ. Τα καλά μέτρα θα είναι και 2% του ΑΕΠ. Έχει, έχει κλείσει αυτό. Γιατί άλλα ακούμε. Ένα το άλλο ακούμε. Αυτό έχει κλείσει. Πώς έχει, αυτό έχει κλείσει. Με μεταβεβαιότητα το λέτε. Αυτό το λέω με μεταβεβαιότητα. Δηλαδή θα πάρουν από το Ρωμανιά ένα ευρώ. Θα το δώσουν ένα ευρώ πίσω. Όχι, όχι. Κόβουνε, αναγκαζόμαστε να κόψουμε 100 και θα πάνε να πνιγείτε. Νομίζω τα λέει πολύ καλά και πολύ αναλυτικά και πατάνε στην πραγματικότητα. Ο κύριος Μπαλαούρας είναι και αντιπρόεδρος εκεί, όχι πρόεδρος μιας σχετικής επιτροπής, όχι αντιπρόεδρος. Οπότε κάτι παραπάνω γνωρίζει. Έρχεται και ο Τσακαλώτος, για όσους δεν καταλάβατε, επειδή έχουμε και μέρες προϋπολογισμού, συντάξεων, περικοπών, προϋπολογισμός εσωτερικού όπως έχει ονομαστεί, προϋπολογισμός εξωτερικού ή ένα-δύο εκδοχή βερσιών. Έρχεται ο Τσακαλώτος για να τα κάνει στο πόχαρτο που έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν αντίμετρα. Μόνο τα μέτρα υπάρχουν. Και οι συντάξεις και οι μειώσεις του αφορολόγητου θα γίνουν το 19. Μοντάζ ήταν αυτό, αλλά δεν αποκλεί κανείς τίποτα ανάλογα πότε θα γίνουν οι εκλογές. Χτες έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών, ο μεγάλος μαέστρος Αντώνης Κοντογεωργίου. Δεν ήταν γνωστός στο ευρύ κοινό, μαέστρος ήταν άλλωστε. Ήταν μια εμβληματική μορφή για το χοροδιακό τραγούδι στην Ελλάδα. Έχει τραγουδήσει και αυτός, μάλιστα το 1977, με πρόσκληση του τότε διευθυντή του τρίτου προγράμματος της ΕΡΤ, του Μάνου Χατζηδάκη, οργάνωσε για πρώτη φορά χοροδία στην ΕΡΤ, την χοροδία του τρίτου προγράμματος, έτσι την έλεγαν, μετά ονομάστηκε σε χοροδία της ΕΡΤ, είναι αυτή που υπάρχει και σήμερα, της οποίας ήταν μόνιμος διευθυντής για 32 χρόνια. Και επειδή με τις χοροδίες κάτι παίζει σε αυτόν τον τόπο, δεν έχω τεράστια εμπειρία, αλλά όποτε ακούω, στείνω λίγο αυτή. Ειδικά αν πρόκειται για παιδική χοροδία, καταλαβαίνω ότι η δουλειά μπορεί να πέφτει, αλλά πολλά παιδάκια βγαίνουν ψόφια. Αυτές οι χοροδίες μου φαίνονται πολύ ψόφιες. Και με τους ενήλικους ισχύει αυτό. Υπάρχουν βέβαια και χοροδίες που είναι πολύ δυναμικές, τραντάζεται ο τόπος, γιατί έτσι πρέπει να είναι μια χοροδία. Όταν υπάρχουν 100 φωνές ή 50 φωνές ή 20, δεν ξέρω. Θα ακούσουμε τώρα. Τραγουδάει και ο ίδιος ο Κοντογεωργίου και θα καταλάβετε τι εννοώ ψόφιο και τι εννοώ χοροδία με ζωή. Πότε θα ξαναδώ το Πορτολί με την αρχαία πόλη Πακουαλή. Πότε στην Ήλιτσα θα ξαναπερπατήσω. Πότε από το θα ξαναγυρίσω. Τα ακούτε τα παιδάκια από κάτω, τη ζωντάνια, τη χαμόγελο, τη νεύρο βγαίνει, σε συνεπέρνει κανονικά. Αυτό είναι η διαφορά του ενός καλλιτέχνη από τον άλλον. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει σιγά σιγά στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα που είσαι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, τη γράφει η δικογραφία. Ναι. Και εκτός λέει, και ό,τι είπα ότι ήμουν εναντίον των πληστηριασμών, είμαι λέει και όπαδος του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν τα διάβασες αυτά που έγραφε το πρώτο θέμα. Δεν είναι λίγο γι' αυτό. Είναι και λίγο γι' αυτό. Εγκληματική οργάνωση. Οπαδικών συνθήκων, οπαδικών. Πες και εσύ κάτι, ω συμπλήρωσέ με. Οπότε, πού καταλήγουμε, δηλαδή, εκείνη το θέμα. Δημοκρατία αλλά Μαδούρο, δημοκρατία αλλά Τουρκία. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή. Πραγματικά δηλαδή, δεν έχω καταλάβει. Περίπου αυτό. Πάμε, περίπου αυτό, όχι με συγχωρείς δηλαδή. Γιατί δεν συγχωρείς εσύ με τίποτα. Αυτό γιατί το λες τώρα, όχι με συγχωρείς δηλαδή. Δεν συγχωρώ. Εντάξει, όχι, ξέρεις τι γίνεται. Βλέπω το μαξί μου έτσι. Εμένα δηλαδή μου έχουν κάνει wanted. Όπου με βρίσκουν, λέει δεν περνάς. Είσαι δεν wanted. Ναι, ακριβώς. Dead or alive, θα δώσουμε λεφτά. Δηλαδή, άμα σε καταδώσω εγώ, που μπορώ να σε βρω, ας πούμε. Εμένα. Θα πάρω λεφτά, να σε δώσω ρε κερατά. Στο διάλογο με το λαφαζάνι στο κάτω-κάτω. Ναι, ναι, ναι. Είμαι super διοκόμενο. Αυτή είναι η κατάδια τη δίωξη. Ότι είσαι εσύ super διοκόμενο. Απορία. Όταν πας σε ένα φεστιβάλ, ρε παιδί, ντύνεσαι τσολιάς από το σπίτι και κατεβαίνεις. Γιατί? Απλά το σκεφτόμουν. Λογική που υπάρχει από πίσω. Τι γίνεται, ας πούμε. Ντύνεσαι σαν το Σούπερμαν. Πας σε ένα θάλαμο τηλεφωνικό. Κάπως έτσι περίπου. Περίπου έτσι, ναι. Είναι πιο κοντά στο Σούπερμαν. Είναι πιο κοντά, ε. Καλά, ρε. Έχεις τέτοια φαντασία. Βρίσκεις δηλαδή καβάτες και πας και αλλάζεις. Παιδί μου είναι όλα προσεγμένα, να πούμε. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεθόδευση πίσω από αυτό που φαίνεται, ας πούμε, ότι είσαι λίγο, ξέρω εγώ τι να είναι. Αλλά δεν είσαι. Είναι μεθοδευμένο όλο το πράγμα. Αλλά πρόσεξε τους κουκουέδες, έτσι, φιλική συμβουλή. Αυτό το κοσματοπολείο όπου δολοφόνησαν τον Ζακ οι φασίστες νοικοκυρέοι, έχει ή δεν έχει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης όπως έχουν όλα τα κανονικά κοσματοπολεία? Α, δεν ξέρω. Αλλά αν είσαι τέτοιος ιδιοκτήτης, δεν πας να το ξυλώσεις επί τόπου. Το ξυλώνεις. Θέλω να θέσω το ερώτημα, αν δεν έχει, γιατί δεν έχει. Μήπως γιατί ο νοικοκυρέος έκανε βρώμικες δουλειές εκεί? Αποκλείεται. Εγώ αυτό το αποκλείω. Δεν ξέρω. Δεν στηρίζεται κάπου. Από πού και ως πού, ας πούμε, να αγοράζει κλεμμένα κοσμήματα από πρεζάκια, από χρυσαυγίτες της νύχτας. Δηλαδή, από πού και ως πού. Δεν λέω ότι γίνεται, αλλά. Αυτό δεν υπονόησες. Αυτό υπονόησες. Αυτό λοιπόν, το κατάλαβα εγώ αμέσως χωρίς να μου δώσεις εξηγήσεις. Λοιπόν, από σπού και ως πού. Τηλεφωνώ από το Μάντσεστερ. Έφυγα πριν 15 μήνες για όλο αυτό το χάλι που επικρατεί εκεί πέρα. Από το Μάντσεστερ, το United ή το σκέτο. Ναι, αυτό. Αυτό. Ήθελα πολύ απλά να σου πω μπράβο που δεν δίνεις λόγο στους φασίστες. Μπράβο που τους κόβεις. Έχουμε αειδιάσει πια με την πολυφωνία που για χάρη της πολλής κόσμος λέει να ακούσουμε και την άλλη άποψη. Όχι, δεν θέλουμε να ακούσουμε την άλλη άποψη. Δολοφονήσανε ένα από τα πιο αγνά, καλά και γλυκά παιδιά που υπήρχαν στα μάτια όλων μπροστά μας, χωρίς καμία. Όχι χωρίς καμία αιτία. Χωρίς καμία αιτία για σένα. Καμία αιτία. Εν τω μεταξύ είναι τραγικό που ακόμη μετά από τόσες αποδείξεις υπάρχουν δυστυχώς αυτές οι φωνές που λέμε, οι πολυφωνικές που βλέπουν ακόμη δολοφόνο. Όλα τέλος πάντων που δεν θέλω να τα πω γιατί δεν τρέπομαι για λογαριασμό τους. Τρέπομαι γενικά για το ανθρώπινο είδος. Η σύγκριση με ζώα είναι τραγική. Τα ζώα είναι πολύ ανώτερα. Πολύ ανώτερα είδη. Θέλω απλώς να πω ότι σας ακούω χρόνια πολλά. Επίσης, ναι. Και στα δικά σας συνεχίστε έτσι και θα ήθελα να κάνω μόνο μια ευχή. Έχω ένα γιο 16 χρονών. Θα ήθελα έστω και ελάχιστα να μοιάσει τον Ζακ, τον Ζαχαρία, τη δύναμή του, στο κουράγιο του, στο θάρρος του, στο πείσμα του, στη γλύκα του, στην ανθρωπιά του, σε όλα όσα είχε που είναι πάρα πολύ σπάνια στις μέρες μας και αυτά σκοτώσανε μαζί του. Με όλα αυτά χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μακριά από την Ελλάδα. Δεν θέλω να γυρίσω και επειδή ακούω και το μαλλιά το Λεβέντη πριν, εγώ δεν θα σκοτωνόμουν για καμία πατρίδα, για καμία Ελλάδα. Δεν αξίζει ούτε μία στο εκατομμύριο, ούτε να σκοτωθεί κανένας για αυτή την πατρίδα, έτσι όπως φέρεται στα παιδιά της, ούτε και να γυρίσει όποιος τόλμησε να φύγει. Αυτά.